Barua ya pili ya Paulo kwa Wakorinto. Wakorinto wa pili sura ya kwanza. Barua hii inatoka kwangu mimi Paulo na kwa ndugu yetu Timoteo. Mimi ambaye kwa mapenzi ya Mungu niliitwa kuwa mtume wa Kristo Yesu. Tunawaandikia kanisa la Mungu linalokuwa Korinto na watu wake wote wanaokuwa katika jimbo lote la Akaya. Tunawatakia neema na amani kutoka kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Asifiwe Mungu na Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, Baba mwenye kujaa huruma na Mungu anayefariji katika mambo yote. Yeye anatufariji katika taabu yetu yote, kusudi tupate kuwafariji wale wanaokuwa katika taabu yoyote kwa kuwaletea faraja tuliyopokea kutoka kwa Mungu. Basi, kwa kadiri tunavyoshiriki katika mateso mengi ya Kristo, ni kwa kadiri ile sisi vile vile tunafarijiwa sana kwa njia ya Kristo. Kama sisi tunapata taabu, ni kusudi mupate kufarijiwa na kuokolewa. Kama tunafarijiwa, ninyi vile vile munafarijiwa na kupata nguvu ya kuwawezesha kuvumilia taabu ile ile tunayopata. Kwa hivi, hatuwezi kukata tumaini tunalokuwa nalo kwenu, kwa maana tunajua kwamba kwa kuwa munashiriki katika taabu yetu, munashiriki vile vile katika kufarijiwa kwetu. Wandugu, tunataka mujue taabu tuliyopata katika jimbo la Azia. Taabu ile ilitulemea sana hata tukakata tumaini lote la kuendelea kuishi. Tulikuwa tumefikiri kwamba tulihukumiwa kufa. Basi ilitokea hivi kusudi tusijitegemee sisi wenyewe, lakini tumutegemee Mungu tu anayefufua wafu. Yeye ndiye aliyetuopoa toka hatari kubwa sana ya kufa, naye atatuopoa tena. Nasi tunamutumainia kwamba ataendelea kutuopoa. Nanyi wenyewe mutatusaidia kwa njia ya maombi. Kwa hivi Mungu atajibu kwa maombi yaliyotolewa na watu wengi kwa ajili yetu na kututendea wema, na watu wengi watamshukuru kwa ajili yetu. Jambo ambalo tunajivunia ni hili: zamiri yetu inayotuhakikishia kwamba tumeishi katika dunia na zaidi kati yenu katika uaminifu na ukweli tulivyojaliwa na Mungu. Sisi hatukuongozwa na hekima ya kimutu, lakini na neema ya Mungu. Basi katika barua zetu tunawaandikia tu mambo yale munayoweza kusoma na kufahamu. Ninatumaini kwamba mutafahamu mambo haya kabisa, maana munayafahamu sasa kwa sehemu tu. Kwa siku ile ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu, mutaweza kujivuna kwa ajili yetu kama vile tutakavyojivuna kwa ajili yenu. Katika tumaini hili, nilikusudia kufika kwenu kwanza, kusudi mupate furaha mara mbili. Nilikusudia kupitia kwenu kwa kwenda Makedonia. Kisha ningewaona tena wakati wa kurudia. Kwa hiyo, mungenisaidia kwa safari yangu kwenda Yudea. Basi, nilipokusudia kubadilisha mupango wangu, mimi nimekuwa kama kigeugeu. Wakati ninapofanya mipango yangu, mimi ninaongozwa na mafikiri ya kimutu, hata nipate kusema ndiyo na hapana kwa mara moja. Kama vile Mungu anavyokuwa mwaminifu, hakika mambo tuliyowaambia hayakukuwa ya kusema ndiyo na hapana kwa mara moja. Kwa maana Yesu Kristo, mwana wa Mungu, ambaye Silvano, Timoteo na mimi mwenyewe tuliyemhubiri kwenu, hakukuja kusema ndiyo na hapana, lakini yeye ni ndiyo inayotoka kwa Mungu, maana yeye ndiye anayetimiza ahadi zote za Mungu. Vile vile ni kwa njia ya Yesu Kristo tunasema amina kwa kumutukuza Mungu. Ni Mungu mwenyewe ndiye anayetuimarisha pamoja nanyi katika ushirika na Kristo, na ni yeye mwenyewe ndiye aliyetuchagua. Ameweka kitambulisho juu yetu kinachohakikisha kama sisi ni watu wake na kuweka Roho Mutakatifu ndani yetu kuwa rehani ya vitu vyote anavyotuwekea. Ninamutaja Mungu kuwa mshuhuda wangu, yeye anajua roho yangu. Mimi nilikusudia kutorudia tena Korinto kwa sababu ya kuwasikilia huruma. Hatutafuti kuwaamuru ninyi juu ya mambo yale munayopaswa kuamini, maana munasimama imara katika imani. Lakini tunataka kutumika pamoja nanyi kusudi mupate kufurahi. Wakorinto wa pili, sura ya pili. Basi nilikusudia kutorudia tena kwenu nikiwa mwenye huzuni. Kwa maana kama nikiwahuzunisha ninyi, ni nani atakaye nifurahisha tena isipokuwa tu wale niliowahuzunisha? Ni kwa sababu hii niliwaandikia kwamba sitakuja tena kwenu nisihuzunishwe na watu waliopaswa kunifurahisha. Maana nina uhakika kwamba mimi ninapofurahi, ninyi wote munafurahi vile vile. Niliwaandikia nikiwa mwenye kusikitika sana na mwenye kufadhaika kabisa na nikilia machozi mengi, si kwa kuwahuzunisha ninyi, lakini ni kusudi mupate kujua namna gani ninavyowapenda. Kulikuwa mutu aliyefanya mambo ya kuhuzunisha, hakunihuzunisha mimi, lakini amewahuzunisha ninyi wote, au bila kwenda mbali zaidi wamoja kati yenu. Adhabu mutu yule aliyopewa na watu wengi kati yenu inatosha kwake. Basi sasa ni afadhali kumusamehe na kumufariji na kuepuka asikate kitumaini kwa sababu ya huzuni kubwa. Kwa hiyo ninawasihi ninyi kuhakikisha upendo wenu kwa mutu yule. Kwa maana shabaha yangu ya kuandikia ile barua ni kutaka kuwapima, nipate kujua kwamba muko tayari kunitii siku zote. Wakati munaposamehe mutu, nami ninamusamehe vile vile. Kwa maana kama ninasamehe, na ikiwa kweli ninakuwa na neno lolote la kusamehe, ninasamehe mbele ya Kristo kwa ajili yenu, kusudi shetani asipate njia ya kutushinda, maana tunajua nia zake. Wakati nilipofika katika mji Troa kwa kutangaza habari njema ya Kristo, Bwana alinipatia wakati mzuri wa kutumika kule. Ingawa vile nilifadhaika sana kwa sababu sikumukuta ndugu yangu Tito. Halafu nikaagana na watu wa mji ule na kwenda Makedonia. Lakini Mungu ashukuriwe, maana yeye ndiye anayetupatia ushindi siku zote katika ushirika wetu pamoja na Kristo. Anatutumia sisi kwa kutambulisha Kristo pahali pote, kama vile harufu nzuri ya marasi inavyosambaa popote. Kwa maana sisi ni kama harufu nzuri iliyotolewa na Kristo kwa Mungu, na kunukia wale wanaookolewa na wale wanaopotea. Kwa wale wanaopotea ni harufu ya kifo inayoleta kifo, lakini kwa wale wanaookolewa ni harufu ya uzima inayoleta uzima. Basi nani anayekuwa na uwezo wa kutimiza kazi ya namna hii? Basi sisi si kama wengine wengi wanaochuuza neno la Mungu, lakini kwa sababu Mungu ndiye aliyetutuma, sisi tunasema ukweli mbele yake kama vile watumishi wa Kristo. Wakorinto wa pili, sura ya tatu. Maneno haya yanaonyesha kwamba tunaanza kujisifu tena sisi wenyewe, au tunahitaji kuwatolea ninyi barua za ushuhuda au kuziomba kwenu kama wengine? Ninyi wenyewe ni kama barua yetu ya ushuhuda iliyoandikwa katika mioyo yetu, na watu wote wanaweza kuitambua na kuisoma. Inaonekana wazi kwamba ninyi ni barua iliyoandikwa na Kristo na kutumwa kwa njia ya utumishi wetu. Barua hii inaandikwa si kwa wino, lakini kwa Roho wa Mungu mwenye uzima. Barua hiyo haikuandikwa juu ya vibao vya mawe, lakini katika mioyo ya watu. Tunasema neno hili kwa ajili ya tumaini tunalokuwa nalo kwa Mungu kwa njia ya Kristo. Sikusema kwamba sisi wenyewe tuko na uwezo wa kujitungia jambo hili, lakini uwezo wetu unatoka kwa Mungu. Kwa maana Mungu ndiye aliyetuwezesha kuwa watumishi wa agano jipya, lisilotokana na sheria iliyoandikwa, lakini na Roho. Sheria iliyoandikwa inaleta kifo, lakini Roho analeta uzima. Sheria ile inayoleta kifo imeandikwa neno kwa neno juu ya vibao vya mawe, na utukufu wa Mungu ulingaa wakati ule. Uso wa Musa ukangaa vile vile, hata Waisraeli hawakuweza kuangalia uso wake, ingawa kungaa kule kulikuwa kwa muda tu. Basi si zaidi sana matokeo ya utumishi wa Roho yatakuwa yenye utukufu? Ikiwa utumishi unaowaletea watu hukumu ulikuwa na utukufu, basi si zaidi sana utumishi unaowafanya watu wahesabiwe haki mbele ya Mungu utakuwa na utukufu mkubwa zaidi? Tunaweza kusema kwamba ule utukufu uliong'aa zamani hauwezi kulinganishwa na utukufu wa sasa unaokuwa mkubwa zaidi. Kwa maana kama mambo yaliyokuwa ya muda tu yalipata utukufu, basi yale yanayodumu ni yenye utukufu zaidi. Na kwa sababu tunakuwa na tumaini lile, sisi tunasema kwa uhodari. Sisi hatufanyi kama Musa alivyokuwa akifunika uso wake na kitambaa kwa kuzuiza Waisraeli wasiangalie mwisho wa utukufu uliokuwa wa muda tu. Lakini akili yao ilikuwa nzito kwa kufahamu. Kwa maana mpaka sasa Waisraeli wanaposoma katika vitabu vya Agano la Kale, akili yao inafunikwa na kitambaa kile kile. Kitambaa kile kitaondolewa tu kwa mutu anayeungana na Kristo. Mpaka sasa kila mara wanaposoma katika vitabu vya Musa, kitambaa kinafunika akili yao. Lakini wakati mutu anapomrudilia Bwana, kitambaa kile kinaondolewa. Hapa Bwana ni Roho. Na pahali Roho wa Bwana anapokaa, pale kuna uhuru. Sisi wote ambao uso haukufunikwa tunaonyesha kama kioo utukufu wa Bwana. Kwa hiyo tunabadilishwa kwa kufanana na Bwana, nasi tunapita toka utukufu mmoja hata utukufu mwingine unaokuwa mkubwa zaidi tena. Kwa maana kazi hii inatimizwa na Bwana ndiye Roho. Wakorinto wa pili sura ya ine. Kwa wema wake Mungu ametupatia utumishi huu, na kwa sababu hii sisi hatukati tumaini. Tumekataa mambo ya kisirisiri na ya haya. Hatuna mwenendo wa udanganyifu wala hatupotoi neno la Mungu. Lakini tunajulisha waziwazi ukweli kusudi tuvute kila mutu kutuaminia katika zamiri yake mbele ya Mungu. Lakini kama habari njema tunayotangaza ni ngumu kwa kusikia, ni kwa wale tu wanaofuata njia ya upotevu. Wao hawaamini kwa sababu yule Mungu wa dunia hii amefunika akili zao. Yeye anawazuiza wasione mwangaza unaoletwa na habari njema ya utukufu wa Kristo anayefanana na Mungu. Kwa maana hatutangazi habari zetu sisi wenyewe, lakini tunatangaza kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana, nasi tuko watumishi wenu kwa ajili ya Yesu. Yule Mungu aliyesema, "Mwangaza uangaze katika giza," ndiye aliyeangaza ndani ya mioyo yetu na kutuwezesha kufahamu utukufu wa Mungu unaong'aa kwenye uso wa Kristo. Lakini sisi tunaokuwa na hazina hii ya kiroho tuko vyombo vya udongo, kusudi watu waone waziwazi uwezo huu wa ajabu sana unaotoka kwa Mungu, lakini si kwetu sisi wenyewe. Sisi tunagandamizwa kila namna, lakini hatushindwi. Tunahangaishwa, lakini hatukati tumaini. Tunateswa, lakini Mungu hatuachilii. Tunatupwa chini, lakini hatuangamizwi. Kila wakati tunabeba mateso ya kufa kwa Yesu katika mwili wetu, kusudi uzima wa Yesu uonekane vile vile ndani ya mwili wetu. Kwa maana katika maisha yetu tunakuwa kila mara katika hatari ya kufa kwa ajili ya Yesu, kusudi uzima wake uonekane vile vile katika mwili wetu unaokuwa wa kufa. Kwa hivi, kifo kinafanya kazi ndani yetu, lakini uzima unafanya kazi ndani yenu. Maandiko matakatifu yanasema, niliamini ndiyo maana nilisema. Sisi vile vile tunakuwa na imani ile ile, ndiyo maana tunasema. Tunajua kwamba Mungu aliyemfufua Bwana Yesu atatufufua sisi vile vile pamoja na Yesu. Yeye atatufikisha pamoja nanyi mbele ya Yesu. Kwa maana mambo haya yote yanafika kwa ajili yenu, kusudi neema ya Mungu izidishwe kwa watu wengi siku zote, nao wapate kumtolea Mungu shukrani nyingi kwa ajili ya utukufu wake. Kwa sababu hii, hatukati tumaini hata kidogo. Ijapokuwa hali yetu ya kimwili inaharibika, hali yetu ya kiroho inafanywa upya siku kwa siku. Kwa maana taabu tunayopata ni ndogo na ya muda tu, inatutayarishia utukufu mkubwa sana na wa milele unaokuwa mzuri zaidi kupita mateso haya. Maana sisi hatuangalii vitu vile vinavyoonekana, lakini vitu visivyoonekana. Kwa sababu vile vinavyoonekana vinadumu muda kidogo tu, lakini vile visivyoonekana vinadumu milele. Wakorinto wa pili sura ya tano. Kwa maana tunajua kwamba hema hii tunayoishi ndani yake hapa katika dunia, maana yake mwili wetu, itakapobomolewa, Mungu atatupatia makao mengine mbinguni. Nayo ni nyumba aliyoijenga yeye mwenyewe na inayodumu milele. Na sasa katika hali hii tunaugua, kwa maana tunatamani sana kuvaa makao yetu yanayotoka mbinguni. Kwa maana tukisha kuyavaa hatutaonekana tena kuwa uchi. Hakika kwa wakati wowote tungali tunaishi katika makao haya ya dunia, tunaugua kwa kulemewa. Si kwa sababu tunataka kuondolewa mwili wa dunia, lakini tunataka kuvaa mwili wa mbinguni, kusudi uzima wa milele upate kubadilisha miili yetu inayokuwa ya kufa. Ni Mungu mwenyewe aliyetuwezesha kupata mabadiliko hayo na kuweka Roho Mutakatifu ndani yetu kuwa rehani ya vitu vyote anavyotuwekea. Basi tuna uhodari siku zote. Tunajua kwamba wakati tunapoishi katika mwili huu, tunaishi mbali na makao ya Bwana. Kwa maana tunaishi kwa imani, lakini si kwa kuona. Sisi tuna uhodari na tungependa zaidi kutoka katika mwili huu na kwenda kuishi pamoja na Bwana. Lakini mbele ya yote, tunataka sana kumupendeza Bwana ikiwa tunakaa au kutoka katika mwili huu. Kwa maana sisi wote tunapaswa kusimama kwa kusambishwa mbele ya tribinali ya Kristo, kusudi kila mutu alipwe kufuatana na matendo yake mema au mabaya aliyofanya alipokuwa akiishi ndani ya mwili wake. Basi, kwa sababu tunajua kwamba ni lazima kumuogopa Bwana, ndiyo maana tunajitoa kuwavuta watu kwake. Mungu anatujua waziwazi, nami ninatumaini kwamba ninyi wenyewe munatujua waziwazi vile vile. Sisi hatuanzi tena kujisifu wenyewe mbele yenu, lakini tunawapa ninyi sababu ya kuweza kujivuna kwa ajili yetu. Hivi tena, munaweza kupata maneno ya kuwajibu wale wanaojivunia tu hali yao ya nje, lakini si mambo yanayokuwa ndani ya mioyo yao. Ikiwa kweli tunaonekana kuwa wenda wazimu, ni kwa ajili ya Mungu, lakini kama sisi ni wenye akili sawa, ni kwa faida yenu. Maana upendo wa Kristo unatuongoza sisi tunaokubali kwamba ni mutu mumoja tu ndiye aliyekufa kwa ajili ya watu wote, maana yake wote wanashiriki katika kifo chake. Naye alikufa kwa ajili ya watu wote kusudi wale wanaoishi wasiishi kwa ajili yao wenyewe, lakini kwa ajili ya yule aliyekufa na kufufuka kwa ajili yao. Kwa hiyo basi, tangu sasa hatumuhesabu tena mtu yeyote kufuatana na hali ya kimutu. Hata ikiwa tulimuhesabu Kristo kufuatana na hali ya kimutu, kwa sasa hatumuhesabu tena kufuatana na hali ile. Basi mtu yeyote anapoungana na Kristo, yeye anakuwa kiumbe kipya. Mambo ya zamani yametoweka na sasa hali mupya imefika. Mambo haya yote yalifanyika na Mungu aliyetupatanisha naye kwa njia ya Kristo na kutupatia kazi ya kuongoza watu wengine wapatane naye. Ndiyo kusema, Mungu ndiye aliyekuwa akipatanisha watu wote na yeye mwenyewe kwa njia ya Kristo bila kuhesabu makosa yao. Yeye ametupatia ujumbe wa upatanisho. Basi sisi ni wajumbe wa Kristo. Kwa njia yetu Mungu mwenyewe anawaita ninyi. Na kwa hiyo tunawasihi katika jina la Kristo mukubali kupatanishwa na Mungu. Kwa maana Kristo alikuwa bila zambi, lakini Mungu alimubebesha muzigo wa zambi zetu kusudi kwa njia yake tupate kuwa wenye haki mbele ya Mungu. Wakorinto wa pili sura ya sita. Basi sisi tunaotumika pamoja na Mungu tunawasihi musipoteze bure neema muliyopokea kwake. Kwa maana Mungu anasema hivi katika maandiko matakatifu: kwa wakati uliofaa nilijibu maombi yako, kwa siku ya wokovu nilikusaidia. Basi sasa huu ndio wakati unaofaa, sasa leo ni siku ya wokovu. Sisi hatutaki kumukwaza mutu yeyote katika jambo lolote kusudi kazi yetu isizarauliwe. Lakini tunaonyesha katika mambo yote kwamba sisi ni watumishi wa Mungu. Tumedumu sana katika mateso, katika ukosefu na katika taabu. Tumepigwa, tumetiwa ndani ya kifungo, wamefanya fujo juu yetu. Tumefanya kazi ngumu, tumekoseshwa usingizi na kukaa bila kula. Tunaonyesha kwamba sisi ni watumishi wa Mungu kwa njia ya usafi wa moyo wetu, ya ufahamu, ya uvumilivu, ya wema wetu, ya Roho Mtakatifu, ya upendo wetu wa kweli, ya ujumbe wa neno la kweli na ya uwezo wa Mungu. Tunatumia kama vile silaha mambo ya haki kwa kushambulia na kujikinga. Tunaheshimiwa na kudharauliwa. Tunatukanwa na kusifiwa. Tunahesabiwa kama wenye kusema uongo, ingawa sisi tunasema ukweli. Kama watu wasiojulikana, ingawa tunajulikana vizuri. Kama wanaokufa, ingawa sisi ni wazima. Tunaadhibiwa, lakini hatuuawi. Tunahuzunishwa, lakini tunafurahi siku zote. Tunaonekana kama wamasikini, lakini tunatajirisha watu wengi. Hatuna kitu, lakini tunakuwa na vitu vyote. Ee ninyi wa Korinto, tumesema nanyi waziwazi na tumewafungulia kabisa moyo wetu. Sisi hatukuwafungia mioyo yetu, lakini ni ninyi ndiyo muliotufungia moyo wenu. Sasa ninasema nanyi kama vile watoto wangu. Kwa ngambo yenu mutufungulie nasi moyo wenu vile vile. Musishirikiane pamoja na watu wasioamini. Kwa maana kuna ushirika gani kati ya haki na uovu? Kuna mapatano gani kati ya mwangaza na giza? Kuna masikilizano gani kati ya Kristo na Shetani? Au mutu anayeamini yuko na ushirika gani na mutu asiyeamini? Kuna ulinganisho gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi ni hekalu la Mungu mwenye uzima. Kama vile yeye mwenyewe alivyosema, nitakaa na kuishi pamoja nao, nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa sababu hiyo Bwana anasema, mutoke kati yao, mujitenge nao. Musiguse kitu chochote kinachohesabiwa kuwa kichafu, nami nitawapokea. Nitakuwa baba yenu, nanyi mutakuwa wana na wabinti wangu. Ni mimi Bwana mwenye uwezo ninayesema. Wakorinto wa pili, sura ya saba. Basi wapendwa wangu, kwa kuwa tumepewa ahadi hizi zote, tujitakase toka uchafu wote unaochafua mwili na roho, na tujikaze kuwa watakatifu kabisa, tukiishi katika kumuheshimu Mungu. Mutufungulie moyo wenu. Hatukumukosea mutu yeyote, hatukumunyanganya mutu yeyote, wala kumupotosha mutu yeyote. Sisemi vile kwa kuwahukumu, kwa maana kama vile nilivyokwisha kusema, ninyi ni wapendwa wetu, ikiwa katika kuishi au katika kufa. Mimi ninawaaminia sana na kujivuna kwa ajili yenu. Katika mateso yetu yote, ninafarijiwa sana na kujazwa na furaha. Kwa maana hata wakati tulipofika Makedonia, hatukuweza kupumuzika hata kidogo. Tulipata taabu pande zote, magomvi pamoja na watu wengine, na woga katika moyo wetu. Lakini Mungu anayefariji watu wanyenyekevu, ametufariji kwa njia ya kufika kwa Tito. Nasi hatukufarijiwa kwa kuja kwake tu, lakini vile vile kwa namna ile mulivyomufariji. Tito ametuelezea jinsi munavyokuwa na hamu kubwa ya kuniona, jinsi munavyohuzunika na jinsi munavyojitoa kwa ajili yangu. Kwa hivi sasa ninafurahi zaidi. Basi ikiwa nimewahuzunisha na barua yangu, sijuti juu yake sasa. Nilijuta wakati nilipotambua kwamba barua ile iliwahuzunisha, ingawa ilikuwa ni kwa muda tu. Sasa ninafurahi, si kwa sababu muliweza kuhuzunika, lakini kwa sababu huzuni yenu imewawezesha kugeuka toka katika zambi. Kwa maana mumehuzunishwa kufuatana na mupango wa Mungu. Kwa hivi hatukuwatendea ubaya wowote. Basi huzuni inayosababishwa na Mungu inamuwezesha mutu kugeuka toka katika zambi. Na kugeuka kule kunamuletea kuokoka. Kule kuokoka hakuleti majuto. Lakini huzuni inayosababishwa na mwanadamu inaleta kifo. Basi muangalie sasa matokeo ya ile huzuni inayosababishwa na Mungu. Imewafanya kuwa wenye bidii sana, wenye kujitetea, wenye kuonyesha kwamba hamuna kosa, wenye utii, wenye hamu kubwa ya kuniona, wenye kujitoa kwa ajili yangu, na wenye kutaka kabisa kuwazibu ubaya. Mumeonyesha katika njia zote kwamba hamukukuwa na kosa katika mambo haya. Basi ikiwa nimewaandikia si kwa ajili ya yule aliyefanya kosa, au si kwa ajili ya yule aliyemukosea, lakini kusudi mupate kutambua waziwazi mbele ya Mungu bidii munayokuwa nayo kwa ajili yetu. Hii ndiyo maana tumefarijiwa. Lakini zaidi ya kufarijiwa kwetu, tulifurahi tena sana kwa ajili ya furaha Tito aliyokuwa nayo kufuatana na jinsi mulivyomutuliza. Mimi nimejivuna kidogo mbele yake kwa ajili yenu, nami sikupata haya. Lakini kama vile tulikuwa tunawaambia kila mara ukweli, vile vile kule kujisifu kwetu kwa ajili yenu mbele ya Tito kumeonekana kuwa kwa kweli. Mapendo yake kwa ajili yenu yanazidi kuongezeka anapokumbuka vile mulivyokuwa tayari kumutii na vile mulivyomupokea kwa woga na kutetemeka. Ninafurahi sana kwa sababu ninaweza kuwaaminia katika kila jambo. Wakorinto wa pili, sura ya munane. Wandugu, tunapenda kuwajulisha namna Mungu alivyojalia neema makanisa ya Makedonia. Yalijaribiwa sana kwa njia ya mateso mengi yaliyopata, lakini yalizidi kuwa na furaha hata yakakuwa na moyo wa kutoa kupita kipimo, ingawa yalikuwa masikini sana. Ninayashuhudia kwamba kwa mapenzi yao yalitoa kwa kadiri yalivyoweza na hata zaidi kupita uwezo wao. Yalitusihi sana tukishiriki nayo katika kazi ya kuwasaidia watu wa Mungu wanaokaa Yudea. Yalitoa kupita vile tulivyokuwa tukitumaini. Kwanza, yalijitoa yenyewe kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kisha, yakajitoa kwa ajili yetu vile vile kufuatana na mapenzi ya Mungu. Ni kwa hiyo tulimusihi Tito atimize kazi hiyo ya kuwaongoza ninyi kuwa na moyo wa kutoa sawa alivyoianzisha. Ninyi munakuwa na kila kitu kwa wingi: imani, usemi, ufahamu, kuwa na bidii ya kila namna na upendo munaokuwa nao kwetu. Kufuatana na hiyo, mukuwe vile vile na uwingi katika kazi hii ya kuwa na moyo wa kutoa. Sisemi hivi kwa kuwaamuru, lakini kwa njia ya kuwaelezea habari za bidii ya wengine. Ninataka kuwapima kusudi upendo wenu upate kutambulikana kuwa wa kweli. Kwa maana munajua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, ingawa alikuwa tajiri, yeye mwenyewe alijifanya masikini kwa ajili yenu, kusudi mupate kuwa watajiri kwa njia ya umasikini wake. Kuelekea jambo hilo, mimi ninawatolea shauri, nalo linafaa kwenu, kwa maana ni ninyi muliokuwa wa kwanza kukusudia kufanya kazi ile na kuianzisha tangu mwaka jana. Sasa muendelee nayo na kuitimiza, kama vile mulivyokuwa na moyo mwema wa kukusudia kuifanya, basi mukuwe na moyo mwema wa kuitimiza kufuatana na uwezo wa mali munayokuwa nayo. Kwa maana kama mtu akiwa na moyo wa kutoa, Mungu anakubali kitu anachotoa kufuatana na kile anachokuwa nacho, wala si kufuatana na kile asichokuwa nacho. Nia yangu si kusema kwamba munapaswa kujitia katika taabu kwa ajili ya kusaidia watu wengine, lakini inafaa kuwe usawa. Na sasa ninyi muko na mapato mengi zaidi, basi munaweza kuwasaidia wale wanaokuwa katika mahitaji. Hivi wao vile vile watakapokuwa na mapato mengi wataweza kuwasaidia katika siku za mahitaji. Kwa hiyo kutakuwa usawa, kama vile maandiko matakatifu yanavyosema, yule aliyeokota kingi hakukuwa na cha zaidi, na aliyeokota kidogo hakupungukiwa. Shukrani kwa Mungu aliyemutia Tito bidii ya kuwasaidia kama vile sisi tunavyokuwa nayo. Amekubali ombi letu, na zaidi ya ile ameondoka kuja huko kwenu kwa bidii yake kubwa na kutokana na mapenzi yake mwenyewe. Pamoja naye tunamutuma ndugu anayesifiwa na makanisa yote kwa ajili ya kazi yake ya kuhubiri habari njema. Vile vile yule ndugu amechaguliwa na makanisa kwa kutusindikiza katika safari ya kutimiza kazi hii ya kutoa kwa moyo mwema, ambayo sisi tunafanya kwa ajili ya utukufu wa Bwana na kwa kuonyesha nia yetu ya kusaidia watu wengine. Tunaepuka kushitakiwa na watu wengine juu ya mali mingi kama hii tunayochunga. Kwa maana tunataka kufanya mema, si mbele ya Bwana tu, lakini mbele ya watu vile vile. Tunatuma ndugu yetu mwingine pamoja nao. Sisi tumemupima mara nyingi na ameonyesha siku zote kwamba yeye ni mwenye bidii sana. Na sasa yeye ni mwenye bidii zaidi tena kwa kuwa anawaaminia ninyi sana. Kwa ngambo ya Tito, yeye ni mwenzangu. Ninafanya kazi pamoja naye kwa ajili yenu. Nao wale wandugu wengine wanaomsindikiza ni wajumbe wa makanisa wanaotumika kwa ajili ya utukufu wa Kristo. Kwa hiyo muonyeshe mbele ya makanisa kwamba hakika munawapenda na kuyafahamisha kwamba tulikuwa na haki ya kujivuna kwa ajili yenu. Wakorinto wa pili, sura ya kenda. Si lazima niwaandikie juu ya musaada unaotumwa kwa watu wa Mungu wanaokuwa katika Yudea. kwa maana ninajua nia yenu nzuri ya kusaidia. Nami ninajivuna kwa ajili yenu mbele ya watu wa Makedonia nikisema, kanisa la jimbo la Akaya liko tayari kusaidia tangia mwaka jana. Hivi kwa njia ya bidii yenu mumewavuta wengi kati yao kwa kutoa vile vile. Lakini sasa ninawatumia wandugu hawa kusudi kujisifu kwetu kwa ajili yenu kusionekane kuwa bure. Kwa hiyo ninataka mukue tayari kama vile nilivyosema. Kwa maana kama watu wa Makedonia wanakuja pamoja nami na tusipowakuta tayari, sisi tutapata haya sana kwa kuona jinsi nilivyowaaminia. Nami sisemi kitu juu ya haya ambayo ninyi mutaweza kupata. Ni hivi niliona kuwa ni vizuri kuwashauri wa ndugu hawa watangulie kufika kwenu mbele yangu, kusudi watayarishe vile vitu mulivyoahidi kutoa kwa mapenzi yenu. Hivi vitakuwa tayari na itaonyesha kwamba mumevitoa kwa moyo mwema wala si kwa uchoyo. Mukumbuke maneno haya: yule anayepanda kidogo atavuna kidogo, na yule anayepanda kwa uwingi atavuna kwa uwingi. Basi inafaa kila mutu atowe sawa alivyokusudia, si kwa huzuni wala si kwa kulazimishwa. Kwa maana Mungu anapenda mutu yule anayetoa kwa furaha. Na Mungu anaweza kuwajalia mema ya kila namna, kusudi siku zote mupate vyote munavyohitaji, na hivi mupate kuzidi kutoshelewa katika kutenda kazi njema. Kama vile inavyoandikwa katika maandiko matakatifu: ametoa kwa uwingi, amewapa wa masikini, haki yake inadumu milele. Mungu ndiye anayemupatia mupandaji mbegu na mukate wa kukula. Kwa hiyo atawapatia ninyi mbegu yoyote munayohitaji na kuiotesha, kusudi moyo wenu wa kutoa upate kuzaa matunda mengi. Hivi mutakuwa watajiri katika vitu vyote, kusudi siku zote muweze kuonyesha moyo wa kutoa, hata watu wengi watamshukuru Mungu kwa ajili ya msaada tunaowafikishia kutoka kwenu. Kwa maana kazi hii ya kutoa munayofanya haifai tu kwa kusaidia watu wa Mungu kusudi wapate vitu wanavyokosa, lakini vile vile kwa njia ile watu wengi wanamtolea Mungu shukrani. Kufuatana na ushuhuda wa kazi hii, watu watamtukuza Mungu kwa kuona jinsi munavyoonyesha utii wenu katika kushika habari njema ya Kristo. Vile vile wanamtukuza kwa kuona moyo wa kutoa munaokuwa nao katika kushirikiana mali yenu pamoja nao na sisi. Kwa hiyo watawaombea kwa upendo mwingi kwa ajili ya neema kubwa sana Mungu aliyowajalia. Shukrani kwa Mungu kwa ajili ya zawadi yake inayopita kipimo. Wakorinto wa pili, sura ya 10. Sasa mimi Paulo mwenyewe ninawaomba kwa upole na kwa wema sawa na ule wa Kristo, mimi yule ambaye wanasema juu yake kwamba ni mupole wakati ninapokuwa pamoja nanyi, lakini ni mukali wakati ninapokuwa mbali nanyi. Ninawasihi kwamba nitakapofika kwenu musinisukume kuwa mukali. Kwa maana nina uhakika kwamba nitawatendea vile wale watu wote wanaozania kwamba sisi tunaishi maisha ya kimwili. Kwa maana ijapokuwa tunaishi katika dunia, lakini hatufanyi vita kwa namna ya kimwili. Silaha tunazotumia katika vita si za kimwili, lakini silaha zetu ni uwezo wa Mungu unaoweza kuharibu upango wa adui. Tunaharibu mawazo ya uongo na kuangusha vizuizo vyote watu wanavyojivunia kwa kupinga elimu ya Mungu. Tunatawala mafikiri ya watu na kuyafanya yapate kumutii Kristo. Sisi tuko tayari kuwazibu kila kitendo cha uasi mutakapoonyesha kwamba munatii kabisa. Ninyi munaangalia tu namna vitu vinavyoonekana kwa nje. Mutu yeyote anayejiaminia kwamba yeye ni wa Kristo inafaa afikiri tena yeye mwenyewe mambo haya. Ikiwa yeye ni wa Kristo, sisi vile vile ni wa Kristo. Kwa maana sioni haya hata kama nimejivuna zaidi kwa ajili ya uwezo Bwana aliyotupatia sisi. Kwa maana uwezo ule ni kwa ajili ya kuwajenga katika imani, lakini si wa kubomoa. Sitaki kuonekana kwamba ninataka kuwaogopesha kwa barua zangu. Kwa sababu wengi wanasema, barua za Paulo ni kali na zenye maneno mazito. Lakini yeye mwenyewe anapokuwa katikati yetu ni mzaifu, na namna yake ya kusema ni ya kuzarauliwa. Inafaa mtu yule anayesema vile ajue vema kwamba hakuna tofauti kati ya maneno tunayoandika katika barua zetu wakati tunapokuwa mbali na yale tutakayofanya wakati tutakapokuwa pamoja nanyi. Kwa kweli, hatungesubutu kujifananisha au kujilinganisha na watu wale wanaojisifu wenyewe. Wao ni wapumbafu. Wanajipima kufuatana na kipimo chao wenyewe na kujilinganisha na wao wenyewe. Sisi hatutajivuna kupita kipimo, lakini tunataka kutumia kile kipimo cha kazi ile Mungu aliyotupatia na iliyotufikisha vile vile mpaka kwenu. Hatutambuki mipaka yetu sawa vile hatukufika kwenu. Kwa maana tulifika kwenu tukiwatangazia habari njema ya Kristo. Basi hatujivuni kupita kipimo juu ya kazi ya watu wengine. Lakini tunatumaini kwamba imani yenu itakapokuwa ikiongezeka, tutaweza kufanya kazi kubwa zaidi kati yenu kufuatana na kipimo cha kazi tuliyopewa na Mungu. Kisha tutaweza kuhubiri habari njema katika nchi zinazokuwa mbali kupita nchi yenu, kuliko kujisifu juu ya kazi watu wengine waliokwisha kufanya kufuatana na kipimo walichopewa. Lakini kama maandiko matakatifu yanavyosema, anayetaka kujivuna ajivune kwa ajili ya Bwana. Kwa maana mtu anayekubaliwa si yule anayejisifu mwenyewe, lakini ni yule anayesifiwa na Bwana. Wakorinto wa pili, sura ya 11. Ingekuwa heri muvumilie kidogo masemi yangu ya upumbafu. Ninawaomba kweli munivumilie. Mimi ninasikia wivu kwa ajili yenu sawa vile Mungu anavyousikia vile vile. Kwa maana ninyi ni kama binti mukamilifu niliyemuowesha kwa mume mumoja, ndiye Kristo. Lakini ninaogopa kwamba sawa vile nyoka alivyomudanganya Eva kwa werevu wake, mawazo yenu vile vile yasipotoshwe hata mupate kupoteza uaminifu na ukamilifu wenu kwa Kristo. Hii inatokana na kuona jinsi munavyomukubali mutu yeyote anayekuja kwenu na kuwahubiri habari za Yesu mwingine asiyekuwa yule sisi tuliyemuhubiri. Na zaidi ya hii, munakubali upesi kupokea roho ingine na ujumbe mwingine vinavyokuwa tofauti na roho au habari njema muliyopokea toka kwetu. Ninazani kwamba wale mitume wanaohesabiwa kuwa wakubwa zaidi hawanipiti kitu kabisa. Inaonekana kuwa mimi si mutu anayeelewa kusema, lakini kwa ngambo ya elimu mimi ninaielewa sana. Nasi tumeonyesha hayo yote kila wakati na katika mambo yote. Mimi niliwatangazia habari njema ya Mungu bila kudai mshahara. Nilijinyenyekeza kusudi mupate kutukuzwa. Basi kwa kujinyenyekeza vile nilifanya kosa? Nilipokuwa nikitumika kati yenu nililipwa na makanisa mengine. Ni kama vile nilinyang'anya mali ya makanisa yale na kuitumia kwa kuwasaidia. Wakati nilipokuwa kwenu, sikumulemea mutu yeyote nilipohitaji kitu fulani, kwa maana wandugu waliotoka Makedonia waliniletea vitu vyote nilivyohitaji. Nilijiangalia vizuri katika mambo yote kusudi nisiwalemee, nami nitaendelea kujiangalia vema. Kufuatana na vile ninavyosema ukweli kama vile Kristo, ninaapa kwamba hakuna anayeweza kunizuiza kujivuna juu ya jambo hilo katika jimbo lote la Akaya. Kwa sababu gani ninasema hivi? Kwa sababu siwapendi? Hapana, Mungu anajua kwamba ninawapenda. Nitaendelea kufanya sawasawa ninavyofanya kwa sasa, kusudi niwafungie njia zote wale wanaotafuta kujivuna kwamba wanatumika sawa sisi. Watu wale ni mitume wa uongo, wanafanya kazi yao kwa udanganyifu, wakijisingizia kuwa mitume wa kweli wa Kristo. Na jambo hilo si la kushangaza, kwa maana shetani mwenyewe anajisingizia kuwa malaika wa mwangaza. Basi si jambo la ajabu kama watumishi wake vile vile wanajigeuza kuwa watumishi wa haki. Kwa mwisho wao watalipwa kufuatana na matendo yao. Mimi ninasema tena, mutu asinizanie kuwa mupumbafu. Kama si vile, basi munihesabu kama mupumbafu, kusudi nami nipate kujivuna kidogo vile vile. Maneno haya ninayosema sasa hayafuatani na mapenzi ya Bwana, lakini ninayasema tu kama mupumbafu kuelekea jambo hili la kujivuna. Watu wengi wanajivuna kwa namna ya kimwili. Kwa sababu hiyo, mimi nitajivuna vile vile. Ninyi munajidai kuwa wenye hekima, na ndiyo maana munapenda kuwavumilia wapumbafu. Munavumilia hata mtu anayewatia katika utumwa, anayeiba mali zenu, anayewagandamiza, anayewadharau na anayewapiga kofi kwenye uso. Ninasikia haya ya kuisema, tumekuwa dhaifu kwa kufanya vile. Lakini kama watu wengine wanasubutu kujivuna juu ya kitu chochote, mimi vile vile nitajivuna. Sasa ninasema kama vile mupumbafu. Watu wale ni Waebrania? Mimi vile vile. Wao ni Waisraeli? Mimi vile vile. Wao ni wa uzao wa Abrahamu? Mimi vile vile. Sasa nitasema kama mwenda wazimu. Wao ni watumishi wa Kristo? Mimi ni mtumishi wake zaidi kuliko wao. Nimetumika kazi nyingi zaidi. Nimefungwa mara nyingi zaidi. Nimepigwa zaidi. Na mara nyingi nimekuwa katika hatari ya kufa. Mara tano Wayuda wamenipiga viboko 39. Waroma wamenipiga fimbo mara tatu, na mara moja walitaka kuniua kwa kunitupia mawe. Mara tatu chombo nilichosafiri nacho kilizama kwa kuvunjika. Mara moja nilishinda ndani ya bahari kwa muda wa siku nzima. Katika safari zangu nyingi nimepata hatari ya mafuriko ya mito, hatari ya wanyang'anyi, hatari kutoka kwa wananchi wenzangu na kutoka kwa watu wa mataifa mengine. Nilikuwa katika hatari ndani ya miji, katika jangwa, katika bahari na kati ya wandugu za uongo. Nimesumbuka kwa kufanya kazi ngumu. Nimepata magumu. Nimekesha mara nyingi. Mara nyingi niliteswa na njaa na kiu. Mara nyingi nililazimishwa kutokula. Nimeteseka na baridi na ukosefu wa nguo. Na bila kutaja mambo yote mengine kama hayo, kila siku ninashughulika na makanisa yote. Kukiwa mutu anayepatwa na udhaifu, mimi ninajisikia mudhaifu vile vile. Kukiwa mutu anayeanguka katika dhambi, ninasikia uchungu. Kama ikinipasa kujivuna, nitajivuna kwa ajili ya udhaifu wangu. Mungu, Baba ya Bwana Yesu, anayetukuzwa hata milele, anajua kwamba sisemi uongo. Wakati nilipokuwa Damasiki, liwali wa mfalme Areta alileta walinzi katika mji ule kusudi wanikamate. Lakini wakanitia ndani ya kitunga na kunishusha kwenye ukuta wa mji tokea ndani ya dirisha, nami nikapata kuponyoka. Wakorinto wa pili, sura ya 12. Basi nitaendelea kujivuna ijapokuwa si vizuri. Lakini nitasema sasa juu ya maono na ufunuo nilivyopata toka kwa Bwana. Ninamjua mtu mmoja aliyeungana na Kristo, na sasa kumekwisha kupita miaka 14. Mtu huyu akanyanyuliwa mpaka katika mbingu ya tatu. Ikiwa alinyanyuliwa katika hali ya kimwili au ya kiroho, mimi sijui. Mungu pekee yake anajua. Nami ninajua kwamba mtu yule alinyanyuliwa mpaka katika paradizo. Ninasema tena, ikiwa mtu yule alinyanyuliwa katika hali ya kimwili au ya kiroho, mimi sijui. Mungu pekee yake anajua. Katika paradizo, mtu yule akasikia mambo ya ajabu na yasiyoruhusiwa kwa mwanadamu kuyaeleza. Basi nitajivuna kwa ajili ya mtu sawa na yule, lakini sitajivuna kwa ajili yangu mimi mwenyewe, isipokuwa tu kwa ajili ya udhaifu wangu. Kama ningetaka kujivuna, singekuwa mupumbafu, maana ningesema tu ukweli. Lakini ninaepuka kujivuna kusudi watu wasinihesabu kuwa mkubwa kuliko vile wanavyoona nikifanya au kunisikia nikisema. Lakini kusudi nisijivune kupita kipimo kwa ajili ya kupokea ufunuo wa ajabu, nilitiwa katika mwili wangu kitu kinachoniumiza kama mwiba. Kitu kile ni kama mjumbe wa Shetani kwa kunipiga na kunizuiza nisijivune kupita kipimo. Nami nilimusihi Bwana mara tatu kusudi aniondolee kitu kile, lakini akanijibu, neema yangu inakutoshelea, kwa maana uwezo wangu unatimizwa katika udhaifu. Basi tafadhali nijivunie sana udhaifu wangu kusudi nijazwe na uwezo wa Kristo. Kwa sababu hii ninafurahia udhaifu, matusi, ukosefu, taabu na mateso kwa ajili ya Kristo. Kwa maana wakati ninapokuwa mdhaifu, basi ndiyo wakati ule ninapokuwa na nguvu. Ninasema kama mpumbafu, lakini ni ninyi ndiyo mumenilazimisha kufanya vile. Kufuatana na ile, ningepaswa kusifiwa nanyi. Kwa maana hata kama mimi si kitu, wale mitume wenu wanaohesabiwa kuwa wakubwa hawanipiti kitu kabisa. Matendo yanayohakikisha kwamba mimi ni mtume yamefanyika kati yenu kwa uvumilivu wote, kwa njia ya miujiza, maajabu na vitambulisho. Mumepungukiwa na nini kuliko makanisa mengine, isipokuwa tu kwamba mimi sikuwalemea kwa kupata msaada toka kwenu? Munisamehe kwa kosa hili. Sasa mimi niko tayari kufika kwenu kwa mara ya tatu, nami sitawalemea. Maana sihitaji mali yenu, lakini ninawahitaji ninyi. Kwa sababu si kazi ya watoto kuwawekea wazazi wao akiba, lakini ni kazi ya wazazi kuwawekea watoto wao akiba. Kwa ngambo yangu, nitafurahi kutumia vyote ninavyokuwa navyo na kujitoa mimi mwenyewe kwa ajili yenu. Ikiwa ninawapenda zaidi namna hii, hamupaswi kupungukiwa na upendo kwangu. Basi mutakubali kwamba mimi sikuwalemea. Lakini watu wengine wanafikiri kwamba mimi ni mwerevu na nimewanasa kwa kuwadanganya. Basi niliwaibia ninyi kwa njia ya mtu mmoja kati ya wale niliowatuma kwenu? Nilimusihi Tito aende kwenu, na nimemutuma pamoja na ndugu mwingine. Munaweza kusema kwamba Tito amewaibia ninyi? Basi mimi pamoja naye tuliishi katika nia moja na kuwa na mwenendo mumoja. Ninyi munazani kwamba kwa wakati huu wote sisi tunajitetea mbele yenu? Tunasema mambo yale mbele ya Mungu kufuatana na vile tunavyoungana na Kristo. Wandugu wapendwa, mambo yale yote ni kwa kuwajenga ninyi katika imani. Kwa maana ninaogopa kwamba wakati ninapokuja kwenu sitawakuta sawa vile ninavyotaka, nanyi hamutanikuta sawa vile munavyotaka. Ninaogopa kuwakuta katika fitina, wivu, kasirani, ugomvi, masingiziano, matetano, majivuno na fujo. Ninaogopa kwamba kwa safari yangu ingine, Mungu wangu atanifanya tena kuwa mwenye haya mbele yenu. Nami nitalia kwa ajili ya watu wengi waliofanya zambi zamani, nao hawakugeuka toka katika uasherati, uzinzi na tamaa mbaya walizofanya. Wakorinto wa pili, sura ya 13. Hii ni safari yangu ya tatu ninayotayarisha kuja kwenu. Kama maandiko matakatifu yanavyosema, kila neno linapaswa kuhakikishwa kwa ushuhuda wa watu wawili au watatu. Kwa wakati huu ninapokuwa mbali nanyi, ninarudilia kuwaambia waziwazi maneno yale niliyokuwa nimekwisha kuwaambia mbele katika safari yangu ya pili niliyofanya kwenu. Ninawaambia kwamba nitakapokuja kwenu mara tena, sitakosa kuwazibu wale waliofanya zambi zamani na wengine wote. Nitafanya vile kwa sababu ninyi munataka uhakikisho kwamba Kristo anasema kwa njia yangu. Kwenu Kristo si dhaifu, lakini anaonyesha uwezo wake kati yenu. Ni kweli Kristo alitundikwa juu ya musalaba katika hali ya udhaifu wa mwili, lakini sasa anaishi kwa uwezo wa Mungu. Nasi katika kuungana kwetu naye, sisi vile vile tunakuwa dhaifu, lakini kwa ajili yenu tunaishi pamoja naye kwa nguvu ya Mungu. Mujichunguze ninyi wenyewe kusudi mupate kujua kama munasimama imara katika imani. Mujipime. Si munajua kwamba Yesu Kristo anakaa kati yenu? Kama si vile, ni kusema kwamba mumeshindwa. Lakini ninatumaini kwamba ninyi mutajua kwamba sisi hatukushindwa. Nasi tunaomba Mungu kusudi musifanye jambo lolote baya, nasi hatutaki kuonyesha kwamba tumeshinda. Lakini tunataka mutende mema hata ikionekana kuwa sisi tunashindwa. Kwa maana hatuwezi kufanya jambo lolote linalopingana na ukweli. Jambo tunaloweza tu ni kuendelesha ukweli. Tunafurahi wakati ninyi munapokuwa na nguvu hata ikiwa sisi ni dhaifu. Nasi tunawaombea kusudi mupate kuwa wakamilifu. Ni kwa hiyo ninawaandikia maneno haya nikiwa mbali nanyi, kusudi wakati nitakapokuwa kati yenu nisitende kwa ukali kadiri ya mamlaka Bwana aliyonipa. Kwa maana uwezo ule ni kwa ajili ya kuwajenga katika imani, lakini si wa kubomoa. Basi kwa kumaliza, wandugu zangu, kwa heri. Mujikaze kuwa wakamilifu. Mufarijiane ninyi kwa ninyi. Mukuwe na nia moja. Muishi katika amani, na Mungu wa upendo na amani atakuwa pamoja nanyi. Musalimiane kwa upendo wa Kikristo. Watu wote wa Mungu wanawasalimia. Tunawatakia ninyi wote neema kutoka kwa Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mutakatifu.